tehnologie, o numim propoziție relativă pentru că este introdusă printr-un pronume relativ. Deci este mai mult o definire decât o, cum să zic, o deducție. Problema este ce funcție poate să aibă această propoziție și, în general, ce funcție au adjectivele și, în consecință, atributele în limbile indo-europene. Gândiți-vă așa, dacă eu spun, duceți-vă la bibliotecă și aduceți-mi de acolo cartea neagră. Ce îmi arată, ce îmi spune folosirea adjectivului neagră? Câte cărți sunt în bibliotecă? Cu siguranță mai mult de una. Da? Și adjectivul îmi arată că dintr-o colecție de obiecte care toate pot fi denumite prin substantivul carte, una singură are acea calitate de a fi neagră, deci adjectivul meu izolează un obiect dintr-o colecție de obiecte și poartă numele de adjectiv determinativ. Deci aceasta este prima funcție. Adjectivul alege un anumit obiect dintr-o colecție de obiecte asemănătoare. Iar a doua funcție a adjectivului poartă denumirea de adjectiv calificativ, care doar precizează o anumită calitate a substantivului, dar nu presupune că este neapărat vorba de o colecție de obiecte la fel. De exemplu, rochia roșie cum era, se vedea de la depărtare. Da? Aici nu e vorba de o colecție de obiecte. E clar rochia că este vorba de una singură. Pur și simplu precizăm o calitate suplimentară a obiectului respectiv. Întrebare. Dintre aceste două tipuri de adjectiv, iarăși e un fel de ghișciupercă cei, care credeți că poate lipsi din enunț și care este obligatorie pentru ca enunțul să fie comunicat integral, pentru ca mesajul să fie comunicat integral? Cine? Sigur că da, evident, pentru că am și spus că e vorba de o precizare suplimentară. Dacă spun, duceți-vă la bibliotecă și aduceți-mi de acolo cartea, asta presupune că mai am în bibliotecă un bibelou, un vas, o vază, un televizor și o carte și vreau cartea. Da? Putem spune bebelușul la tăierea moțului a ales cartea. Nu trebuie să precizăm ce fel de carte e. Se subînțelege că i s-a pus acolo o carte, știți cum este tradiția, da? Le punem o carte, bani, poate și mai știu eu ce și depinde de ce punem. Deci putem să facem un enunț de genul acesta dacă e vorba de un singur obiect. Dar când spun duceți-vă și aduceți-mi cartea neagră, înseamnă că sunt mai multe cărți, una e neagră, una e albastră, una e roșie și că eu o vreau pe una dintre ele. Întrebarea numărul 2. Care dintre aceste două tipuri de adjective credeți că are mai degrabă valoare stilistică? Deci, despre care putem spune că autorul îl folosește cu o anumită intenție? Tot calificativul, sigur că da. Nu putem să analizăm un text care ne zice într-un țarc erau trei oi, una verde, una neagră, mă rog, oaie verde nu se poate, dar în fine. Una albă, una neagră și una tărcată, sau cum se zice. Oaia neagră a sărit gardul. Și să ne petrecem un paragraf întreg analizând valorile expresive ale oii negre. Bun, putem analiza de ce tocmai oaia neagră a sărit gardul, dar nu putem analiza pe neagră ca un epitet, da? Nu putem să spunem că textul nostru e plin de epitete coloristice și să elaborăm o întreagă argumentație pe această temă. Adjectivul determinativ este acolo pentru că trebuie să fie acolo. Adjectivul calificativ reprezintă intențiile descriptive ale autorului. Și o ultimă întrebare, la care vă spun de pe acum că răspunsul e același. Care dintre cele două tipuri de adjective poate avea valori circumstanțiale? Tot calificativul, și anume, el poate îndeplini acele valori despre care discutam cu cei de la clasice miercurea trecută, și anume, poate fi interpretat ca fiind cauzal, sau concesiv, sau condițional. Da? Vă redau exemplul, sau vă reformulez exemplul de mai înainte. Rochia roșie cum era, se vedea de la depărtare. Rochia se vedea de la depărtare pentru că era roșie. Adjectivul calificativ poate primi valori circumstanțiale. Și atunci trebuie să fim atenți în latină și în greacă. Și din fericire latina, ca de obicei, e mai simplă din punctul ăsta de vedere. Trebuie să fim atenți dacă propoziția noastră relativă este pur și simplu o relativă determinativă sau atributivă sau este o relativă circumstanțială. Latina este mai simplă pentru că, în general, relativele determinative sunt cu modul indicativ și relativele circumstanțiale sunt cu modul conjunctiv. Deci, dacă prindeți de coadă o propoziție introdusă prin pronume relativ, dar al cărei predicat este la modul conjunctiv, în principiu e vorba de o relativă care poate primi o valoare de tipul pentru că sau deși sau dacă. Cel mai adesea pentru că și pe locul 2 la oarecare distanță deși. Deci cel mai adesea o relativă circumstanțială cauzală și pe locul al doilea o relativă circumstanțială concesivă. În textul nostru, evident că nu v-aș fi făcut această discuție dacă nu ne-am fi întâlnit fix cu o relativă care, în intenția autorului, este circumstanțială. Nu este construită cu conjunctivul pentru că n-a vrut să ne sperie și să mai folosească și conjunctivul, dar vă sugerez să învățăm de pe acum să echivalăm mental acest care cu un pentru că. Deci, ai milă de mine nefericita care sau pentru că am făcut una și alta. Și anume, ce a făcut? Imolare înseamnă a sacrifica. Și vă rog să-i faceți și un chenărel când îl scrieți ca să-l învățați ca un prim exemplu de verb de conjugare al întâi și să-l învățăm chiar așa. Imolo cu liniuțe, da? Imolare, imolavi, imolatu. Și așa vor arăta toate verbele de conjugare a întâi din limba latină. O, infinitivul îl are, avi, indicativul perfect, imolatum, atum, supinul, adică, repet, acuzativul, participul. Ce formă avem aici? Imolavi. Indicativul perfect. Forma a treia. Deci chiar o formă de persoană întâi singular, forma a treia a verbului, adică indicativul perfect. Și pe lângă cele două acuzative, capella set agnas, a căror terminație deja o știm, avem un substantiv cu o terminație puțin deosebită, dar pe care o vedem, terminația vreau să spun, cu precădere la acest substantiv dea. Pentru că dea trebuie să fie despărțită și formal de deus. Există expresii de tipul toate zeile și toate zeile, toți zeii și toate zeițele sau tuturor zeilor și tuturor zeițelor. Și atunci, fiind vorba de un dativ, dacă și pentru dea se folosea terminația normală a declinării întâi, ar fi fost deis et deis. Da? Zeii și zeițelor s-ar fi spus cu aceeași formă, pentru că dativul plural și ablativul plural sunt identice la declinarea întâi și declinarea a doua. Pentru a se evita această situație, substantivul dea, în mod particular, primește această terminație de dativ plural, bus. Deabus, deci, este dativul plural al substantivului nostru dea. Deci, ce spune fata? Arată-mi milă, hai să simplificăm, kve, mie, care sau pentru că semper imolavi de abus capela setagnas. Semper înseamnă întotdeauna, ziremus. Se poate traduce și prin cea care? Cea care, sigur că da. Întotdeauna. Am, acum putem să îl identificăm ca fiind forma a treia. Am sacrificat, am jertfit. Oi. Și capelas, căprițe. Cui? Zeițelor. Bun. Ați înțeles de ce este legitim să interpretăm ca o relativă circumstanțială? Un semn în plus ar fi izolarea față de termenul regent. Adjectivul determinativ nu se izolează niciodată de termenul regent. E chiar o greșeală gravă de ortografie. Adun din bibliotecă cartea virgulă neagră. N-avem de ce să punem virgulă aici. Dar când spunem pe stradă mergeau un bărbat și o femeie, el caucazian, ea afroamericană. Fața femeii, deși neagră, era totuși mai puțin congestionată decât fața bărbatului. Fine, un exemplu idiot, dar nu contează. Vedeți că însăși structura sintactică a frazei ne obligă să izolăm prin virgulă adjectivul. Da? Deci, în momentul în care este izolat, ceea ce în română s-ar numi apozițional, în momentul acela este limpede că e calificativ, poate avea o importanță pentru stilistica pasajului și poate avea valori circumstanțiale. Bun. Cu ideea benigne. Și o să traducem ținând cont însă și vă rog să subliniați că cui nu este deocamdată elucidat, o să traducem cu la care. La care în sens temporal. Da? Dar lăsăm, ținem minte această formă și deocamdată nu vorbim despre ea. La care zeița, și din nou presupunem un spune, binevoitoare sau cu bunăvoință, spune. Mansuetus, ce înseamnă? Plâng liniștit de mult. Mansuetus, mansueta, mansuetus. Așa.